імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы. З вамі Андрэй Чарнікевіч і перадача «Імёны гародні». Неяк запісваючы чарговы матэрыял для нашай перадачы, мой сябра Валодзя звярнуўся да мяне. Мы ўжо ў эфіры некалькі год. Кожны тыдзень прадстаўляем слухачам розныя постаці з гарадзенскай гісторыі. Дык можа, ўжо паспелі пра ўсё вядомае распавесці? Маўляў, наколькі выпускаў яшчэ хопіць матэрыялаў? А колькі трэба? Запытаў я яго. Перад намі ўжо паспела прайсці больш за сотню асобаў розных талентаў, узростаў ды званняў. Аднак яшчэ больш чакае сваю чаргі недзе ў цені. Часам нават здзіўляешся гэткаму калейдаскопу імён, тытулаў, чыноў. Быццам бы ўсе яны ўдзельнікі нейкага таямнічага, бясконцага карнавалу. Толькі на імгненне пазяхнеш, быццам бы страціўшы зрок ад зіхацення чужых лёсаў, як раптам нечакана з натоўпу з'яўляецца новая постаць і кідаецца да вас гэтак хутка, што нават не паспяваеш зразумець, хто гэта. Галоўная дзейнічая асоба ці ж толькі кур'ер, на хвілінку абышоўшы свайго патрона. Візіт у гародню імператара Святой Рымскай імперыі Іосіфа II, ці як яго яшчэ называюць гісторыкі Іосіфа Аўстрыйскага, быў для горада падзеяй надзвычайнай, аднак не пакінуў пасля сабе, здаецца, ніякіх слядоў. У адрозненні, напрыклад, ад таго ж Магілёва, адкуль аўстрыйскі манарх вяртаўся пасля сустрэчы з расійскай імператрыцай Екатерынай II, і дзе з гэтай нагоды была пастаўлена мемарыяльная брама, захаваўшыся, дарэчы, да нашых дзён. Кароль Германіі, старэйшы сын Марыі Тэрэзіі, які якраз у 1780 годзе, калі ён і наведаў гародню, атрымаў у спадчыну ад сваёй венцаноснай маці абшырнае ўладанне Габсбургаў, Іосіф II быў на самой справе выдатным дзяржаўным дзеячам. Рэфарматар, яркі прадстаўнік эпохі прасвятлённага абсалютызму, імператар проста не мог не адгукнуцца на запрашэнне па дарозе з Расіі зазірнуць на гарадніцу, каб на свае вочы пабачыць плён правадзімых тут рэформаў. Наогул імператар шмат бываў у раз'ездах. Аднак, як адзначаў адзін з гісторыкаў, ягоныя бясконцыя падарожжы былі не трыумфальным спацырам, а цяжкай працай добрасумленнага рэвізора. Па іроніі лёсу, Іосіф II сам, як ніхто іншы, прычыніўшыся пазней да падзелаў Рэчы Паспалітай, тут, у гародні, мог асабіста пераканацца, што гэтая дзяржава ўсё яшчэ была ў стане здзіўляць Еўропу. Азіраючыся сярод палацаў ды мануфактур, якія паспелі паўстаць на той жа гарадніцы цягам аднаго дзесяцігоддзя, імператар, напэўна, прыміраў усё пабачанае на сябе ды сваю дзяржаву, намагаючыся знайсці свой уласны рэцэпт поспехаў рэвалюцыі зверху. Колькі яшчэ будзе гэткіх жа венцаносных уладароў, якія стануць шукаць свой уласны рэцэпт рэвалюцыі зверху, аднак большасць з іх чакала паразы. Шчыра кажучы, нам невядома ўласныя абставіны самаго візіту аўстрыйскага манарху ў горадзе. Можна толькі здагадвацца пра ягоны маршрут, які не мог абмінуць ні той жа палац на гарадніцы, ні каралеўскія мануфактуры, ні акадэміі, ні батанічны парк. Напэўна, пабачыў імператар і мясцовую тэатральную трупу, як і завітаў гарадзенскую каралеўскую рыцарскую школу, пра якую гаворка яшчэ наперадзе. Дарэчы, наколькі нам вядома, менавіта гэткая школа зрабіла на імператара найбольшае ўражанне сярод пабачанага. Між іншым, кідаюцца ў вочы надзвычайнае падабенства паміж сабою лёсаў манарха Іосіфа ды некаранаванага ўладара Літвы Антонія Тызенгаўза. Вось толькі кар'ера самаго падскарбе на той момант ужо ішла да сканчэння, тады як імператар быў толькі ў самым пачатку свайго шляху і збіраўся распачаць галоўныя рэформы ўласнага жыцця. Ужо у хуткім часе пасля вяртання з падарожжа ён зацвердзіць у Аўстрыйскай імперыі закон аб друку, вельмі прагрэсіўны па тым часе, закон аб верацярпімасці, дарэчы, які в значнай ступені паўплывае на ўвесь далейшы лёс не толькі самой уласна Аўстрыі, але ўсёй усходняй Еўропы, правядзе адмену прыгнёту І тим самим, як і той же Антоні Тезінгаус, поспробує вдихнути нове життя у старий, губляючи на очах свою могутність в сусвіт. І гэтак же, як городянському старосту, більшість з ягоних починань принесе самому реформатору тільки нові випробування. Урешті-решт, військові неудачі, смяротна хвороба, підхоплена у час одного з походів, разом з все повелічуємося незадовольненням внутрі країни, примусять імператора Іосифа адмяніть більшість з ягоних реформ. Епоха просвітленого деспотизму, дітищем якого була, власне, і наша городниця, поступово скончувалася. На гэтым дазвольце развітацца. З вами был Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Імёны гародні.